pierwszy raz zobaczyłem cię w Rubinie rocznik 75. Zapowiadałaś bułgarski film, twój nowy kostium w nocy mi się śnił. Na drugi dzień znów się uśmiechnął los, twym gościem w studiu był kapitan Kos. W kącie płakałem przez cały dzień i przez kineskop całowałem cię. Krystyna, Krystyna, przecież ja nie mogę bez ciebie żyć. Czekam na ciebie przez tyle lat, widocznie się za stresną chcę być. Krystyna, Krystyna, przecież ja nie mogę bez ciebie żyć. Czekam na ciebie przez tyle lat, widocznie się za stresną chcę być. Potem wysłałem do ciebie list, z gazet wyciąłem fotosów plik. Słuchałem jak twój aksamitny głos zmienia butny kurników los. Rzuciłem szkołę i zacząłem pić, marzyłem by na zawsze z tobą być. I szybko mijał za rokiem rok, a ja śledziłem twój każdy krok. Krystyna, Krystyna, przecież ja nie mogę bez ciebie żyć. Czekam na ciebie przez tyle lat i do księżyca ze snowy chcę być. Krystyna, Krystyna, przecież ja nie mogę bez ciebie żyć. Czekam na ciebie przez tyle lat i do księżyca ze snowy chcę być. Bywałaś teraz u mnie dzień i noc, Krystyny uśmiech miał magiczną moc i wypełniałaś wszystkie moje sny, bo najważniejsza zawsze byłaś ty. Czekam na ciebie już 30 lat, od tego czasu bardzo zmienił się świat. Nie mam kobiety, kumpla, nawet psa, miłość do ciebie nieustannie trwa. Krystyna, Krystyna, przecież ja nie mogę bez ciebie żyć. Czekam na ciebie przez tyle lat i do księżyca bez mody chcę być. Krystyna, Krystyna, przecież ja nie mogę bez ciebie żyć. Czekam na ciebie przez tyle lat i do księżyca tęsknoty chcę być. Krystyna, Krystyna, przecież ja nie mogę bez ciebie żyć. Czekam na ciebie przez tyle lat i do księżyca tęsknoty chcę być. Krystyna, Krystyna, przecież ja nie mogę bez ciebie żyć.